bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 72 oo suuratu tawba kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay dadkii muuminiinta ahay oo rag iyo haween lahay wilaayada ay isku leeyihiin ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi bacligood bacliga kale uuliyadiisa weeye, macruufka ayay farayaan, munkarka ayay reebayaan, salaaday oogayaan, dekada ayay gudanayaan, alla iyo rasuulkiisay adeecayaan. kuwaasow dha ilaahay alla waa u naxariisanayaa. ilaahay subxaanahu watacaalaane waa mid casiisa oo shay cajis gelinaayo uusan jirin waxa waciidkiisa iyo wacdigiisa inuu fuliyo. haddana ilaahay subxaanahu watacaala xakiim weeyo, shay walba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dejinayaa meeshii maxalkiisa ahuu boorta ii dejinayaa. markii ilaahay uuna soo dhahay alla waa u naxariisanayaa, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa wacdiga ay iska leeyihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala macaalkooda uu ka dhigaayo ayaa alla nooga waramayaa subxaanahu watacaala. alla wuxuu yidhi wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka jannaatin jannaad ayuu u yaboohow dha ilaahay, jannaadkaasoo tajrii ay jureereyso min tahtihaa hoosteeda alanhaari wabi yaalo khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya iyo wa masaakina guryayaalo ayaa ilaahay u yaboohaa dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cadnin magaaladii jannadeedi ahaatow dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay, ilaahay wuxuu u yaboohay subxaanahu watacaala almu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka. waa tafsiir ilaahay uu tafsiirinaayo wixii marka hore mujmalnala kugu soo sheego ulaa'ika sayarxamuhum allahu kama hore usoo sheegnay. jannaatin jannaad ayuu dhe ilaahay basaatiin oo fil jannati ah weeye, oo ruux kastoo mu'mina uu helaayo oo raga amba haween kasta oo mu'minada weeye, waxa weeye cidda kalentood waxayla shaka ku ahna ma jirto, qolo walba ilaahay goonideeda ayuu u siinayaa. tajrii waxaa dureerayo dhe ilaahay min tahtihaa ayuu dhe ilaahay jannooyinkaas hoostooda taxtaas jaariha wa qusuuriha alanhaar wubiyaalo tajrii xaal ay dureereysow dhe ilaahay min tahtihaa hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha weeye qaraheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaar wubiyaalo wubiyaashi oo afar tahay oo ilaahay qur-aanka ku sheega weeye khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya dhe ilaahay siha jannooyinkaas ku waaraaya oo jannada dadka galaa waa ku waaraya iyo wa masaakina guryayaalo ayuu dhe ilaahay masaakintaasoo dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cadnin magaaladii jannadiisa ahaa janno kasta jannaati cadnin waa la yidhahda iyo wa masaakina guryayaalo ayuu dhe ilaahay dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cadnin magaaladii jannadeed ahaatow dhe ilaahay iqaamatu cadnin weeye wa ridwaanun xilo ayuu dhe ilaahay xilahaasoo min allaahi dhayxaggiisa ka aaday ayaa ka ajbaru ka weyn ou dha ilaahay taa la soo sheegay xilaha ilaahay ayaa jannadaas ka weyn wa ridwaanun raalli ahaanshow dha ilaahay xilahaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ayaa ajbaru weyn ou dha ilaahay acdaw min dalika kulli dalika taasina huwa alfawzu waa liibaanow dha ilaahay alcadiim oo weyn dalika taasow dha ilaahay walfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn jannada hadda lasoo sheegay iyo masaakintii lasoo sheegay oo dayibada aheeday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xillaha alle ayaa ka weyn ou ilaahay xillaha ilaahay ayaa ka weyn. waxaa la sheegay xadiis waxaa soo arooray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga su-aalaa la yidhi tafsiirka ilaahay qowlkiisa wa masaakina dayibatan fii jannaati cadnin. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fasiray inuu dhahay baa yidhi qasrun min lu'lu'atin sar oo maaragtay yaa luul ah waa u dhahay fii dalika alqasri sartaas oo taasa dhexdeedana 70 daarood ayaa ku taala oo sarta ku dhex taala oo min yaaquutatin xamraa jawhar oo guduudan ah fii kulli daarin 70 baytan daar kastana waxaa ku taala 70 bayt ayaa ku taala oo min zamardati qalraa weeye gabarta la yihaahdo zamarjad oo maaragtay aa cagaaran fi kulli baytin guri la arkay kulligiisa u dhahay inagu sabcuuna sariiran todobaatan sariirood ayaa taala guri kasta waxa weeye yaa yaala todobaatan sariirood calaa kulli sariirin sariir la arkay kulligeedana waxaa hoo u dhahay inagu calayhi salaatu wasalaam sabcuuna firaashan todobaatan oo firaash todobaatan firaash ayaa ah min kulli firaashin firaash la arkay kulligiisa asagana waxaa hoo u dhahay inagu rawja min alxuur alcin weeye oo hadda waxa weeye firaash kastana wuxuu iska leeyahy u dhahay inagu calayhi salaatu wasalaam midab oo maska kaleento ka duwan weeye haddana firaash walba waxaa korkiisa hoo u dhahay haween oo xuuralciina riwaayad kaleentood waxay yeeday bayd la arka waxaa ku sugan todobaatan xeero xeero walbana waxaa dusheeda hoos saaran oo dhacaama todobaatan midab oo dhacaam oo kala duwan oo mid midka kaleeta baa usan jiray marka hadda jannada ilaahay markiiba nabigeena uu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas xadiis kala caddaynayso nabiga waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam jannada dhexdeeda waxaa ah maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa qadara calaa qalbi bashar waxaa jannada ku sugan waxaan ilo aysan arki karin oo dhego aysan maqli karin oo bashar bani aadama qalbigiisa aan kusoo dhexeynin markaasuu nabigu waxa u dhahay iqra'uu in shi'tum qawla allahi tacaala falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunihim jazaa bima kaanuu yacmaluun aayaddaas ayaa misdaaqeed ah oo u rumaynaysa xadiiskii akhriyuu dhaha daadiinkiis marka hadda ilaahay jannadiisa wax hadda camligeenna maanta nagu jira iyo markaasi dareenkeenu uu fahmi kara maahan markii maalinta qiyaama halkaas la tago ayaa waxaa soo baxaaya wala hadda markaasi waxa weeye caqli aanu ku fahmin aanan lahaynin oo aan laga sheekay karin laakiin hadda ilaahay wuxuu wax noogu miisaalinayaa waxaanu hadda garanayno adduunyada aan ku naqaano si waxa weeye istiho iyo dadaal aan ugu yeelano marka jannadiyo sidaasuu alla wuxuu dhahay haddana wa ridwaanun min allaahi akbaru ayuu dhay ilaahay ridaha ilaahay xaggiisa uga imaanaya mu'miniinta ayaa ka weyn jannada marka ridahan asaga laftigiisa aayaddan tafsiirkeeda axaadiistaa ku socdo marka waxaa laga wadaa ridaha ilaahay xaggiisa ka uga imaanaya oo mu'miniinta uu ka raali noqonaayo ayaa ka weyn jannada maxaa yaa xadiis waxaa la wariyey ilaahay subxaanahu watacaala dadka ahlu jannada ah wuxuu leeyahay hal radiitu ma raali noqoteen markay jannada ku tanacumaayaan ayaa alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala axaadiista waaweyna way dhigayaan ma raali noqoteen markaasi waxay leeyihiin maa lanaa laa naqla waqad acdaytanaa maa lam tucdi axadan min khalqi ilaahu maxaa nagu dhacay maxaan u raali naqalacnahay adigoo na siiyey axad khalqigaada kamida waxaadan siin markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay ana ucdiikum afdal min dalik waxaan idin siinayaa waxaad haysatiin hadda wax ka fadli badan kolkaasi waxay leeyihin ow rasuulkeenu calayhi salatu wasalaam wa ayu shayin afdal min dalik muxuu yahay shaygakaas ka fadli badan markaasuu alla wuxuu leeyahay uxilu calaykum ridwaani falaa astabi calaykum bacdahu abadan waxaan idinku dejinayaa xillahayda xillahan bacdigiisana weliga idiin caroon maayo adinkoo wixii meen haysatiin marka waxa weeye wa ridwaanu min allahi akbar saasuuna uu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam daalika kaasowna ilaahay lasoo sheegay jannaadki iyo masaakiinti iyo ridaha ilaahay wal fawzu waa liibaanow dhahay alleh hal cadiim oo weyn ka ayaa wuxuu yahay liibaan weyn weeye xadufu bilmaqsuus aladii laa yulaaha waxa weeye liibaanti oo loo qasbaayey shay wax sabihi kara uusan jirin ayaa kaasuu dhahay alleh subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiyu nabiga khanow ayuu dhay ilaahay jaahidil kufaara kufaarta la jihaad oo seebta kula jihaad walmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad oo lisaanka iyo xujada kula jihaad waqlid calayhim korkooda ku adkay oo waxa weeye munaafiqiinta horar oo u caro wama'waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye wabi'sa waxaa baatle almasiiru meel ahaada ayaa baatle mar haddii waxa weeye aayadihii aynu casharadeenoo kusoo wadnay munaafiqiintii laga wahamaayey oo waxa weeye qasawaadkii qaarkood ka haray haddana rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dhibaatadiisa iyo makhdiisa ka shaqayn jiray alla subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu nabiga kanow ayuu ilaahay leeyahay jaahidil kufaara kufaarta la jihaad kufaarka caadiya oo kufrigoodu macnaha banaanka uu yaal weye, ayaga waxaa lagula jihaadayaa kuwaasa weye. walmunaafiqiina munaafiqiintuna la jihaad, jihaadka munaafiqiintuna waxa weeye lisaanka iyo xujada waaye, ayaga seef lagulama jihaadayo munaafiqiinta la laymaayo. waana gaalay ogow waxaase lagu dhaafa haalayidi lamidtahin bishahaadatayn weye, maxayla shahaadatayntay ku dhawaaqaayaan. marka hadda jihaadkoodu waxa weeye gaalada lala jihaadayo waa in seef lagula jihaado, muraadka loola jihaado jihaadka oo maaragtaa munaafiqiintane waxa weeye in naseexo loo sameeyo loo naseexeeyo iyo in la cabsi geliyo arrimahaas weeye oo intihaar iyo maqsiyaa gaadinku uu ku fasiraa. marka hadda qabliga waxa weeye binisbati lilkaafir weeye gaalka hadii loo nasbiyo weeye, ihaanada iyo sajigana waxa weeye munaafiqiinta waa la ihaanaynayaa waana la zajinayaa. laakiin ayagoo dha haddii laysu geeyo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haddana ilaahay wuxuu dhahay waqlid calayhim ku kakanow, munaafiqa waxa weeye looma jilacsanaado, waa la horarayaa waa loo caroonayaa, waxa weeye inuu marnaba kaa helo farxad iyo midna la dooni maayo, maxaa yeele nifaaqiisaas ayaa lagu aadaynayaa. wama'waahum hoyadkooda un ilaahay, gaalada caadiga iyo munaafiqiintu inoo gaalo weeye waa lakusayin kuwaas jahannamu jahannamo weeye. wabiisa waxaana baasla hawd ilaahay almasiiru, meel la ahaada ayaa baasla, darji ayaa baasla, waxa weeye jahannamaa baasla, almaqsuusu bidami ayaa maxduufo jahannamaa baasla weeye. yaclifuuna way dhaaranayaan munaafiqiinta un ilaahay, billaahi alla ayay ku dhaaranayaan, maa qaaruu inaysan ku qowlin waxa kaa soo gaaray oo cayda ay ku caayayaan. walxaal laqad xaqeeqaha ayuu dhi ilaahay, qaaruu ay yidhaahdeen ay ku qowleen kalimata alkufri, kufriga kelimadiisa ay ku qowleen, oo wakafaruu ay kufriyeen bacda islaamihim, islaamkoodii bacdigiisa ay kufriyeen. yaamuu waxay hamiyeen ow dhi ilaahay munaafiqiinta, bimaa shay lam yanaaruu aysan gaarin, waxaysan gaarin ayay hamiyeen. wamaa naqamuu, ma ku inkiraayaan ow dhi ilaahay axad, waxba ku inkiri maan ow dhi ilaahay, ilaa an aqnaahum ullahu, alla inuu deeqay mooyaane iyo wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisu min fadlihi, fadligiisa uu ka deeqay. fain yatuubuu hadday noqdaan oy munaafiqnimada kasoo noqdaan adigana ay ku rumeeyaan, yakuun wuxuu ahaanayaa hawdha ilaahay khayran lahum, mid u khayra. wain yatawallow hadday jeestaane yucadibhum ullahu, alla waa cadaabayaa cadaaban, cadaab cadaabkaasoo aliiman, mu'liman oo xanuujiya, fi dunyaa adduunyada ayaa alla ku cadaabayaa iyo wal aakhirata aakhiro. wamaa lahu, mana usugnaanin fil ardi ahlada dhexdeeda min weliyin, weli ow dhi ilaahay mid xafliya iyo walaa nasiini, mid u gargaarana uma sugnaanin. ilaahay wuxuu nooga waramayaa munaafiqiintii buu nooga waramayaa, maxaa yeele suuraddan suuratu tawba la yidhahdo munaafiqiinta warkoodu waa ku badan yahay. maxaa yeele suuraddaanu waxaa hataa lagu magacaabaa faalixo, waxaa yeele waxay falleexaynaysaa munaafiqiinta weeye oy markaasi kafrigooda ayay hadku ku samaynaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaxlifuuna way dhaaranayaan munaafiqiinta, billaahi alla ayay ku dhaaranayaan, maa qaaruu inaysan ku qowlin, maaysan ku qowlin maa balagaka canhum min asabi weeye, waxaasaa soo gaaray nabi maxamedow oo cayda ay ku caayayaan inaysan dhihin, warkaasay ku dhaaranayaan. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala xubxigooda ayuu meeshaan ku cadaynayaa iyo baadinkooda khabiisnimadiisa iyo khiyaanada ku jirta weeye. marka nimankan hadda waxa weeye horeyna waa un soo waranaye warkaan waxaa yidhi yaa la yidhi maaragtaya ninka la dhihi jiray jalaas ibnu suweyd oo wuxau dhahay baa la yidhi, in kaana muxamedun saadiqan, saa casarkeena hor soo sheegnay, maxamed hadduu run sheegaayo fimaa yaquulu, waxa uu ku qowlaayo, fanaxnu sharun min alxamiir, u dhahay dameer waa laka shar badan. amase waxaa la yidhi warkaan waxaa dhahay ra-iisu lmunaafiqiin cabdullaahi ubay binu salool oo wuxau dhahay baa la yidhi, haddii ilaahay yahay suuratu lmunaafiquun aan utagi doonaa, lain rajacnaa ila lmadiinati la yukhrijana alacazu minha aladal. marka hadda nimanka kan munaafiqiinta ayaa laga waramayaa arrimo ay ku kaceen oo ilaahay subxaanahu watacaala oo ku fasilay ku fasilmeen weeye. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala way dhaaranayaan, alla ayay ku dhaaranayaan inaysan sheegin, aysan ku hadlin waxaasaa soo gaaray oo cayda. walxaal laqad xaqeeqaha la wallaahi iyo qad xaqeeqaha qaaluu ay yidhaahdeen ow dha ilaahay kalimata alkufri, kufrigii kelimadiisa ay yidhaahdeen, oo ay markaasi kelimatu lkufrina ay ku dhawaaqeen. oo wakafaruu ay kufriyeen bacda islaamihim islaamkoodii bacdiyey. hadda islaamkaa nuxriya waaba munaafiqiina waxaa laga wadaa islaamka ay baahisadeen weye. markay islaamkii idhaarsadeen ayay waxay la yimaadeena laga wadaa wixii daahirka ahay walax buhinaaya ayay la yimaadeen, taasay la yimaadeen baa leeyi. wakafaruu bacda islaamihim ud ilaahay islaamkoodii bacdiyiisa ay kufriyeen ya wahamuhu ay hamiyeen awdha ilaahay bimaa sida lam yanaaruu aysan gaarin. munaafiqiintu waxay hamiyeen walax aysan gaarin min alfadki binabiyi leylat alcaqabati cinda cawdihi min tabuuka weye. waxa weeyaa layidhi waxa ay hamiyeen oysan gaarin inay nabiga calayhi salatu wasalaam ay qabtaan dagaalkii tabuuka markii laga soo nukunaayey habeenka la yidhaha leylat alcaqaba oo meel buur ahood la soo marayay waanu sheegi doonaahe wayna ahaayeen dhowr iyo toban nin ay ahaayeen baa layidhi. marka gaadiidka ay wateen ayaa waxaa garaacay baa layidhi saxaabiga la yidhaha camaar bnu yaasir ayaa wejiga ka garaacay baa layidhi. markay nabiga calayhi salatu wasalaam gaadiidkooda ay kusoo xoomiyeen ayagoo markaasi doonaaya inay meeshaas caqabada oo buurta ay ka tuuraan oy markaasi waxa weeye meel markaasi hooso oo markaasi buhoda ay ku ridaan nabigu calayhi salatu wasalaam meesha uu ku geeriyoy. hadda ka hor dhacasarkeena hore ayaan uga soo waranay waxa weeye meesha laylatu lcaqaba la yidhahdo caqabadaas waxay ku taalahaa layidhi tabuuka iyo madiine meel udhexaysa weeye. waa markii laga soo nugunayo qasiidii tabuuko hadda sheekadada aynu kusoo dhex jirnay labada waxay ahaayeen baa layidhi dhowr iyo toban nin, labada toban waa la sheegaa ka badan waa la sheegaa laakiin waxa weeye labaatan un ma gaarayn nimanku sida la sheegay. marka waxay maaragtay yaa isku kulansadeen nimankaanu oy ra'yiga iskula qarteen baa layidhi inay nabiga calayhi salatu wasalaam ay qabtaan oy meeshaas caqabada ay ka tuuraan weeye si nabigu calayhi salatu wasalaam waadiga ka hooseeya ina ugu dhaco oo ugu dhinto weeye. waxaa yeela buuraha qaarkood waadiga ka hooseeya qofku ku dhacaa waa dhimanaya. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa rasuulkiisa u qabray baa layidhi waxa nimankaasu dhaqaarta ay maamulayaan. nabigu calayhi salatu wasalaam markuu gaaray caqabadii ayaa nabigu calayhi salatu wasalaam nin wax u naadinayo oo asxaabta kamid a ayuu wuxuu ku naadiyaa layidhi in nabigu calayhi salatu wasalaam dadka dhammaantiisa u amraayo in dadku waxa weeye ay qaadaan waadiga ay qaadaan. rasuulka calayhi salatu wasalaam keligiisna caqabada uu maro weye axadkaama uusan mari karin. oo nabiga ninkaas u naadiya waxa u dhahay dadku wuxuu ku dhahay adinka waxaad maraysiin u dhahay dadna waadii ayaad maraysiin, waadiga calooshiisa ad maraysiin, asagaa idiin sahlan asagaa idiin waasac. buurta waxa weeye dusheeda wadada ku taalna waxaa maraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka ninkaasi sidaas ayuu naadiyey oo wuxuu naadiyey laa yasuukaha axadun kayru, caqabada nimaa nabiga ahayna calayhi salatu wasalaam ma maraayo. wasluquu yaa macshara aljeyshowda iyo madax raggahow mara waadiga calooshiisa, taasaa idiin sahlan asagaa idiin waasac. dadki markay waxay qaadeen baa layidhi waadigii calooshiisay qaadeen. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam buurti fara ayuu qaadaa layidhi waa inay ahayd baa layidhi waktigaas habeen mugdi ahay eedaa layidhi. munaafiqiintu way yimaadeen baa layidhi maryaha ayay markaasay isku duubuubeen baa layidhi madaxay hagoogteen markaasay waxa weeye buurtii soo qaadeen caqabadii baa layidhi. markii ay nabiga calayhi salatu wasalaam ciriiri ay soo geliyeen ayaa waxaa layidhi nabiga calayhi salatu wasalaam hashiisi yaa fakaxay baa layidhi ilaa xataa waxa weeye nabiga alaabta hasha u saareen qaar kamida uu ka dhacaa layidhi. markaasuu nabigu calayhi salatu wasalaam ku qayriyaa layidhi markaasay dabada geediyeen carareen baa layidhi. camaar bnu yaasiruun nabigu waxa amra ka horuu soo sheegnay ama xudayfa sida casharkeena horaan kusoo sheegnay in markaasi waxa weeye gaadiidkooda oo soo socda in wejiga uu ka garaaco oo markaasi buurta waxa weeye uu ka dejiyo oo markaasi waadiga aroosiisa ku dejiyo. markaasay buurtii ay ka hoosteen baa layidhi ayagoo degdegaayo oo waadiga aroosiisa u degdegaayo meesha asxaabta ay marayso dadkii marka kudhex baxsameen baa layidhi waa haween mugdi oo markaasi aan laisgaranin. asagoosee rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaahay u kabsiyey. nabigu markaas waxay ku dhacay baa layidhi saxaabigii geela markaas ay watay nimankaas wejiga ka garaacay oo ama camaar bnu yaasira ama xudayfa nin ma ka garanaysaa nimankaas. markaasuu dhahay mayowdha waxay ahaayeen niman maryaha isku duuduubay habeenkuna habeen mugdiya weeye. markaasuu nabigaa muxuu yidhi calayhi salatu wasalaam hebel iyo hebel weeye ilaa uu ka tiriya layidhi. markaasuu nabigu haddana waxa u dhahay ulajeedadooda ma taqaana u dhahay xamaaru ama xudayfow markaasuu maya dhahay. markaasuu nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi nimankaasu markabay doonaayeen inay aniga buurta iga tuuraan bay doonaayeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ii khabray makrigooda. markii nabigu calayhi isalaatu wasalaam ay waa beriiseen ayuu sii kunniyaa layidhi, markaasuu u khabray baa layidhi waxyaabihii dhagarta ay samayhayeen ilaahay ku dhaarteen marka saxalafuu billahi maa qaaluu inaysan warkaas dhihin, inaysan jeedin inay nabiga buurta ay ka tuuraan, aayaddaanaa soo dirtaa layidhi. marka hadda waxaa laga qaadanayaa aayadda kan markii la fiiriyo nimanka kan waxa weeye munaafiqiinta, horey waxaanu soo marnay munaafiqiinta inay takhalluseen oy nabiga idan weydiiseen, laakiin waxaa laga qaadanayaa in qaar ayaga kamid a nabiga ay la safreen oo tabuuka ay tageen weeye. marka hadda saasaa lagu jamcinayaao bacdina nabigu raacaa leeyahay, bacdina waa takhallufay, saasaa lagu jamcinayaa ee lama dhahaayo munaafiqiinta nabiga calayhi isalaatu wasalaam way ka wada hareen la dhihi maayo. marka hadda arrintaas iyo khiyaanadaas ayay isku dayayeen ayagoo haddana waxa weeye muslimiinta ku dhex darsan, maxaa yeele ulajeedadooda ayaa aad iyo aad u kool. alla markaa wuxuu dhahay wahamuu waxay hamiyeen bimaa shayla minaalu aysan gaarin, wamaa naqamuu ayuu dha ilaahay, wamaa naqamuu ma inkiraayaan buu dha ilaahay, wamaa naqamuu ankaruu weeye maa karihuu wamaa caabuu, waxa weeye mu'miniinta ma kahanayaan mana ceebaynayaan weeye. aayadda marka waxaa ku sugan ta'kiidu lmadxi bimaa yusbihu dam weeye, madxi oo la ta'kiidiyo wax dami sabahaya weeye, maxaa yeele waxaa la yidhi laysa lahu sifatun sifra weeye wa tacaabu weeye ilaa an aqnaahum ullahu min fadlihi bacda an kaanuu fuqara, yahdihi laysa sifata dam weeye markaas. marka waxaa leeyahay laysa lahu sifatu damin aslan weeye, wamaa naqamuu nabiga ku inkiri maayaan fii asxaabtiisa nimankaanoo kuma kahanayaan ilaa an aqnaahum ullahu alla inuu deeqay mooyaane ayaga munaafiqiinta wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisuna uu deeqay min fadlihi fadligiisa ilahay ka deeqay oo qaniimo ay heleen weeye. markii waxa weeye dhibaato ay ku jiri jireen macnaha waxaa laga wadaa nabiga kama soo gaarin ilaa arrintan mooyaane walaysa bimaa yunqabu weeye wax laysku ceebeeya amba laysku kahdana ma oo nabiga waxa ka soo gaaray waxaa laga wadaa wax uun khayra kariya weeye. nabiga calayhi isalaatu wasalaam alla iyo ilaahay iyo rasuulkiisa waxa ka soo gaaray waa in la deeqay ay markaasi ay xoolo heleen ay wax walba ay heleen, marka taasina wax laysku ceebeeyo ama laysku inkara maahan weeye. marka waxooda ayaa waxay yihiin wax deena oo baadila fayatuubu hadday noqdaan ow dha ilaahay oy munaafiqnimada ay ka soo noqdaan adiga inay ku rumeeyaan, yakuun wuxuu ahaanayaa toobahaasu khayran lahu mid u khayr ayuu ahaanayaa. fan yatuubuu hadday noqdaan ow dha ilaahay toobo keenaan, yakuun wuxuu ahaanayaa khayran lahu mid u khayr. wan yatawalluu hadday jeestaan oy iimaanka ka tagaane, yu'adibhum ullahu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mulima oo xanuunsoodiya. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala hadday gaalnimadooda ay ku sii jiraan cadaab aliima ilaahay cadaabaya adduunyada oo qabli ku imaan karo, aakharena cadaabu naar weeye. laakiin hadday munaafiqnimada ay ka soo noqdaan oo ay rasuulka rumeeyeen calayhi isalaatu wasalaam, arrintaasi khayray u tahay. wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay kuwa munaafiqiinta fil ardi dhulka dhexdiisa min weliyin weliyow ilaahay qof maaragtay ee xiflisa aqladan uma joogto, walaa nasiiri mid gargaarana uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaayane ma jirow dha ilaahay subxaanahu watacaala, walaa nasiirin mid gargaarana uma sugnaanin oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo. marka nimankaas saas ayay ahaayeen munaafiqiinta oo arrintaas isku dayay. haddana ilaahay wuxuu nagaga waramayaa aayaddan bacdi munaafiqiinta kamid a oo markaasi ahdi xumadooda ilaahay uu nagaga waramaayo waxyaabaha ay ku hadlaayaan inaysan fulinayn. maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam aayatu lmunaafiqi salaatunuu dhah munaafiqa calaa min saddex weeye, idaa xadasa kadaba markuu sheekaynaayo waa ku been sheegayaa, wa idaa wacadda akhlafa markuu wax ballan qaadane waa guud yeelayaa, wa idaa tumina khaana markii la aaminana waa khiyaanaya. waa calaamatu lmunaafiq weeye. marka calaamadaas inay iska leeyihiin ayaa arrin dhacday bacda ayaga kamid a ayaa ilaahay noo sheegaya. wamina munaafiqiinta waxaa kamid ah o dha ilaahay man dul caahada allaha alla la ballantamay, man dul caahada allaha ilaahay la ballantamay oo kula ballamay lala laayo in aataana allah hadow naga siiyo min fadlihi fadligiisa wax naga siiyo, lanasadaqanna waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan, walanakuunanna waxaan ahaanaynaa oo ahaanaynaane min asaalixiina kuwa suusuuban ayaan kamid ahaanayna. waa yihi waminhum munaafiqiinta waxaa kamida man dil aahada allah ilaahay la ballantamay, ahdi ilaahay subxaanahu watacaala ayuu galay, ahdi waa sidatan. aayadda marka daahirkoodu waxa weeye anahu xiina almucaahada kaana munaafiqan weeye, ninkan hadda waxa weye markuu mucaahadeetan uu samaynayo adiga munaafiq yahay weeye. walaysa kadalika la yidhi, oo aayadda daahirkeedu uu keenaya markaan uu mucaahadee samaynayo inuu munaafiq yahay arrintuna saas ma handaa weye, bal kaana musliman saxiixan, sida raajix oo loo badan yahay muslim oo saxiixa ayuu ahay. masjidka ayuu laasimi jiray si aan sheegi doon iyo jamaacada weeye, ilaa markaasi laqabkiisa laga dhigo xamaamatu masjid la yidhahdo qoolaydii masjidka waayo. marka hadda munaafiqiinta waxaa loogala mid dhigay oo markaasi munaafiqiinta waxaa kamida loo leeyahay arrintiisa sida ay noqon doonto markaas weeye. marka waxaa weeye waxaa ku sugan majaaj ayaa ku sugan weeye, midka hore majaaj alawal ayaa ku sugan weeye, saasaa la leeyahy. oo hadda waxa weeye markaa munaafiqiinta lagala mid dhigaayo mustaqbalki haddaan sheegi doono oo siiradiisa u warrami doona ninka kan. waminhum munaafiqiinta waxaa kamid ahu ilaahay man duul caahada allaha ilaahay la caahisamay lawallaaye in aataana allah dow naga siiyo min fadli fadligiisa lanasadaqana waanu sadaqaysana waanu sadaqaysan walanakuunana waxaana ahaanayna waan haanaynaa min asaalixiina kuwa suusuba mid kamida. ninkaas marka iyo siiradiisa haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambe ayaanu ku sheegaynaa, casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 25-aad oo suuratu tawba kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey nimankii munaafiqiinta ahay khadeecadii iyo khiyaanadii ay damceen inay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay ku sameeyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam halaag ay ku ridaan, hase yeeshee ilaahay subxaanahu watacaala uu ka hortegay arrintaasaa ilaahay noogaga soo waramay iyo waxa markaasi ayaguna ay ku mutaysanayaano waxa weeye cadaabulaakhira ah. allah marka wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala nimankaas hadday munaafiqnimada kastoo noqdaan oo isaydka maxamedka ahu ay furmeeyaan, arrintaasi waxa weeye khayr bay u noqonaysaa. haddii waxa weeye ay geestaani alla waa cadaabayaa, cadaab aliima ayuu ilaahay cadaabayaa oo adduunyada ku dhacaayo iyo aakhiraba weeye. arladana kama helayaan qof markaasi ka xifdiya cadaabkaas iyo mid ka uga gargaaro oo ka manciyo weeye. aayaddii marka casharkeenna hore aynu labdiga aanu ku macnaynay, hase yeeshee bacdu lmacluumaad ayaan ugu soo laabanaynaa aynu dhahnay ayaanu meeshaan ka gelaynaa. waminhum munaafiqiinta waxaa kamid ahu ilaahay man duul caahada allaha alla la ballantamay oo kula ballamay lawallaaya in aataana allah downa siiyo min fadlihi fadligiisa oo wax naga siiyo lanasadaqana waanu sadaqaysan oo waanu sadaqaysan oo xoolo ayaanu la baxaynaa haddii ilaahay faqriga naga qaado walanakuunana waan ahaanaynaa waan ahaanaynaa min asaalixiina kuwa suusuuba. kuwaas ayaa kamid ahu ilaahay. marka hadda aayadda tan waxaa la yidhi inkastoy caam ay ku tahay munaafiqiinta, haddana nin khaasa oo la yaqaano ayaa looga waramayay. ninkaas wuxuu ahay baa la yidhi cahdiga kan galay nin la dhihi jiray sacalabata ibnu xaadib la dhihi jiray. sacalabata ibnu xaadib wuxuu ahay baa la yidhi markiisa hore saxaabi oo jaliila ayuu ahay oo laasima la yidhi jumcada iyo jamaacada laasima iyo masjidka u ahay baa la yidhi. markaasaa waxa weeye isagoo sidaas ahaa nabigeen wuxuu arkay baa layidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo degdegaaya oo bixidda salaada markii la dukada bacdigeeda iridda ka haadaayo ayaa nabigu arkaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. salaada haddii la dukadana in la cararo ma ahan sideedaba, maxaa yeelay adkaaray iska leedahay, ducay iska leedahay, in waxa weeye muddo maaragtay yaa la itikaafo ilaahay la baryo oo maaragtay adkaartii oo mashruucada aheedayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay in la akhriyaa la doonaya oo waxa weeye tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirti iyo tawxiidkii in la akhriyo ayaa la rabaa iyo wixii kaloo adkaar weeye. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkaasu salaada bacdigeeda inuu cararaayo ayuu nabigu uu ku dhahay la yidhi calayhi salaatu wasalaam lima tafcalu ficla almunaafiqiin, maxaad u falaysaa nin yahabow munaafiqiinta ficilkooda. maxaa yeele munaafiqiintu salaada marka horeba waxaa weeye ayagoo markaasi kusaale ah ayay galeen, wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala, ajirkeeda iyo sawowgeeda ma rajaynayaanoo dad waxaa weeye salaadan kala ma ahan. marka intaas yar oo waxaa weeye rakacaadkaas la dukanayo ayaa ayaga dhib ku ah weeye. marka salaada marka hadda waxaa weeye laga cararo oo aan adkaarteeda iyo aan la sugin, waxay muujinaysaa sida ninka anagu u inkiray calayhi salaam inay tahay ficlu lmunaafiqiin oo kale ay tahay. ninkaasu marka wuxuu dhahay rasuul allow anigu waan fadiiray oo fadiir baan ahay, aniga iyo haweentaydani waxaan iskula dukanaa hal maro ayaa naga dhexay. anigu marka waxa weeye salaada markii oo waxa weeye aan usoo baxo maradaasaan soo qaataa, markii waxa weeye aan salaada ka baxane ayada ayaan markaasaan raacaaoo waxa weeye ayadii ayaan aadaa maradii ayaan u siibaa si waxa weeye u libisato oy salaada ugu dukato. dhibaatadaasaan haysee ilaahay subxaanahu watacaala isuug ayuu dhahay inuu ii waaficiyo risigeeya. dhibaatadaasaan hayso dad fuqara ayaan nahay. marka haddii warkaan lasoo koobaa layidhi ninkaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu yimiday, markaasuu wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisiyow ilaahay ii bari in maal ilaahay igu arsuko dhibaatay haysee fakiiraan nahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay weyxaka yaa faclabo baxay, faclabo waq laguu naxariistee qaliilun tu-addii shukrahu khayru min kahiirin laa tudiiq, maal yar oo aad shukrigiisa la imaan karto ayaa wuxuu kaaga khayr badan yahay maal fara badan oodan shukrigiisa la imaan karin. ilan ilaahay nimcaad buu ku siiyo, nimcadaa shukrigeeda yaa la doonayaa. sidaas markuu nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam waa iska tagaalayy, mar labaaduu kusoo laabtaalayy, markaasuu nabigu haddana sidi dhahay baa layy, markaasuu nabigu weliba waxa uu daraa layy markii labaad amaa laka fiya uswatun xasana waladii nafsii biyadii low aragtu an tusayara aljibaal ma-i dahaban wafila lataarat. nabigeena calayhi salatu wasalam wuxuu dhahay war aniga miyaadan dayasho igu lahayn, miyaada aniga igu dayanayn, aniga miyaada igu dayanaynin oo khayru khalqillaahi ah, dayasho xasanaa miyaadan ugu lahaynin, ilaaha waxaan ku dhaartay nafteydu qudradiisa ay tahay, haddii aan doono dhahay rasuulkeenu calayhi salatu wasalaam buuraha oo dahaba inay ila socdaan oo lacaga way ila soco lahaayeen daa anigu doonaayo, dadka dan baana ka lahayn. mar kale ayuu nabigu yimi baa layidhi calayhi salatu wasalaam, markaasuu wuxuu ku dhahaa layidhi waladii bacathaka bilxaq, rasuul allah waxaan ku dhaartay allii xaqa kuu soo bixiyeyo haddii alla igu arsuko lain rasaqaniya allahu maalan laucdiyanna kuladii xaqin xaqa, haddii ilaahay maal uu isiiyo qof walba oo xaq leh xaqiisa ayaan siinaya oo wax walba xuquuq wixii maalkaas ku tacalo waan ka bixinaya. markaasuu nabigeen wuxuu dhahay calayhi salatu wasalaam markuu warki ka dayi waaye allahuma rsuq faclabaka maalan u dhigan, ilaahu faclaba maal ku arko. marka faclaba waxaa layidhi wuxuu yeeshaa layidhi arig ayuu yeeshaa layidhi, arigii marka waa batay baa layidhi sida tuktugu u batoo kale, arigii marka madiine ayaa ku filnaaweysaa layidhi, maxaa yeele ari hadduu badan yahay magaalo ku filnaanaysa, madiine uu ka fogaadaa layidhi. markaasuu wuxuu degaa layidhi waadi oo owdiyasu madiina kamida weyi, arigina siday u bato haaya ilan waxa weeye amuur baa meesha ka socotee dixradu soo u bato ayuu batow haya. marka nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu wuxuu lasoo duka jiraa layidhi duhurka iyo casir, salaadii masjidka maalin walba uu taagnay waa la waayaa layidhi, maxaa yeele maalku waa uu keeni karaa dhibaato, maxaa yeele cibaadada ilaahay adigoo ku jira oo ku dadaalaya haddii waxa weeye maal adduunye kusoo galo ee meeshi aad taagnaa jirta lagaa waayo waxaa tahay qof musiiba ay ku socotaan. marka waxaa dhacdaa layidhi inuu nabiga lasoo dukado calayhi salatu wasalaam duhur iyo casir weyi, arigiisana wuxuu ku dhex duka jiraa salaada inteeda kale, waxaa layidhi waa bataa layidhi arigii waa siyaaday baa layidhi ilaa markaasi madiine uu ka fogaadaa layidhi. waxaa dhacdaa layidhi marka inuuna jamaaco uusan ila imaanin ilaa jumcada kaliya maahe, arigii haddana waa bataa layidhi madiine uu kasii fogaaday, waxaa dhacdaa layidhi jumco iyo jamaaco midnaba inuusan imaanin ee markaasi adduunya ay la qabto. marka waxaa layidhi maalinta jumcada markii la gaaro ayuu dadka la kulmi jiraa layidhi isagoo ka su-aalaya akhbaaraha madiine ka su-aalaya, rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa maalin maalmaha kamida ayaa xasuustaa layidhi. markaasuuna waxa u dhahay maa facala faclada, faclada muxuu falay, waxa weeye waa tacajub. markaasay asxaabtu nabi waxay ku dhaheen faclada ninka la yidhaahdo ari ayuu yeeshay aad yaa u tiro badan oo waadi xataa uuna diiqin, markaasuu nabigu waxa u dhahay yaa weyxa faclada yaa weyxa faclada faclada hoogiisii alla ilaahay faclada hoogo u dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam weyxadan dambe iyo tii hore ismarayay aayatu sadaqa markay soo degtaa la yihi sikadii aayadihii ka warramahay oo haddaba aynu soo marnay ayaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam waxa u diraynahay nin oo kamida bani saliim iyo nin maaragtay iyo bani juhayna kamida markaasuu waxa u qoran nabigu calayhi isalaatu wasalaam asnaanu sadaqa sikada waxa weeye xoolaha laga qaadayo da-dooda iyo maaragtay nisaabka cadadkooda intuu leegay markaasuu nabigu waxa ku dhahay waxaad martii ninka saclaba la yidhaahdo iyo nin kaleenkoodo bani saliim ahaayo isna xoolo lahay nimankaas kasoo qaada sikada xoolahooda ka go-da kasoo qaada labada nin way baxeen baa la yidhi waxay u tageen ninka saclaba la yidhaahdo markaasay sadaqo weydiiyeen sikaa la weydiiyey markaasay waxay ku akhriyeen warqadii rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam uu soo diray markaasuu saclabu wuxuu dhahay maa haadihi ilaa jizyatun maa haadihi ilaa uqtu ljizya rukirta maalka dinadiisa qofka uu ka maqan yahay wuxuu isleeyahay maal haddaan hesho maslaxadeena ilaahay baa yaqaani maal kaliya inaan u orodna ma ahan ee wixii ilaahay maslaxa nooga dhigaan oo khayr ninkaas marka wuxuu dhahay ma ahan buu dhahay warqadaan waxa ku qoran ilaa jisye weeye jisyada markaasi gaalada laga qaado oo canshuurta waa canshuurow dhahay ama waa canshuur waaafeedow dhahay dhibataga ayuu dhahay ilaa markaasi waxa weeye aad hawlihiina kasoo qabsanaysiin markaa hawlihiina soo qabsanaysiin oo ninkaad wax ka qaadaysiin kasoo qaadiin igusoo laabtow dhahay igusoo laabta qof hadduu yihaahdo oo wixii haysta inuuna waxba dhiibay inaa muuqato weeye waa arrin dibla weeye marka waxaa la yidhi nimanku way tageen baa la yidhi waxaa maaragtay aan maqlay baa la yidhi ninkii kale oo gaajiyaha xoolaha ku haystay oo bani saliim nimankeedaa kamid ahay markaa ninkaas wuxuu fiiriyaa la yidhi wuxau lahay geelaa la yidhi geeliisa midka ugu fiicanuu fiisaa la yidhi markaasuu geeli usoo soocaa la yidhi asagoo markaa hisika ka dhigaayo markaasuu ka hor yimid nimankii aa la yidhi markay arkeenay waxay yidhaahdeen midkaan lagaama doonaayo yidhaahdeen markaas ayuu wuxuu dhahaa la yidhi kudaahu iga qaadow dhahay fa ina nafsii bidalika dayiba nafteyda ayaa dhiig ku ah iga qaada markaasay waxay dadkii bay soo marmareen sadaqadii ay soo aruurteen sikadii markaasay saclaba usoo laabteen saclaba markaasuu waxau dhahay itusiya warqadiina markaasuu marka horaaba la tusiyaa de waxa weye waa nin fidna ay ku dhacday markaasuu akhriyaa layi haddana waxau dhahaa layidhi maa haadihi ilaa jizya maa haadihi ilaa aqtu jizya tani waxa weye waa canshuurow dhahay waa canshuur walaashe dhibataba ayuu dhahay marka ra'yigayga ayaan ka fikirayaa way ka tageen baa layidhi rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam markuu arkaa layidhi labadii saxaabi uu kasoo tegay ninkaas intaysan la warramin ayuu nabigu waxau dhahay yaa weyxa saclabu dhahay saclaba hoogiisow ayuu dhahay saclaba hoogay nabigu waxa u duceeyaa ninkii bani sarimka ahay khayr u duceeyey waxayna markaasi u sheegeen baa layidhi saclaba wixii uu sameeyey markaasaa waxaa soo degtaa layidhi aayaddanaa soo degtay aayaddan marka waxay ka warramaysaa ninkaas xaladii ka dhacday saclaba la yidhaahdo kolka waxa weeye haddii ilaahay wax ku siiyo baa loo baahan yahay inaad maaragtay xaqaad ka gudo marka sidaas waxaa loo baahan yahay in qofku haddii ilaahay xoolo uu siiyo xaqa ilaahay uu ka bixiyo iyo wixii uu ballan qaaday oo dhan uu ka bixiyo haddii kaleentood waxaa imaanaya naqdulcahdi markuu sameeyo in ilaahay subxaanahu watacaala uu xoolihiina uu ka baabiiyo cadaab min allaahina uu yimaado maxaa yeelay ninkaas waxa weeye isagoo saas faqiih u ah ayaa haddana rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u ishaaray inuu maaragtay maalkaas iska daayo oo sidiisa iska ahaado maxaa yeelay rasuulkeenu wuxuu ku dhahay qaliilun tu-addii shukrahu khayru min kasiirin laa tudiiqu waxa weeye wax yaba shukrigooda guda karto ayaa waxay tahay khayr badan yihiin wax badan oo aadan shukrigooda guda karin marka sidaas markii la yidhaahdo haddana waxa weeye wuxuu ninkaas uu maaragtay yaa ka tegay ishaaradii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxay culimmadu yidhaahdaan haddee rasuulka calayhi isalatu wasalaam waqtigaan ma joogo laakiin dadka ahlulxaqiiqada ah markay wax kuu ishaaraan adugu markaas naftaada haddaad u arkayso xataa inaysan ku anfacaynin haddii shaygaas aad khayraysato faa-iidaa kaaga imaanayso laakiin haddii wax adiga hawadaada aad ogolaato oo aad shaygaas waxa weeye aad saluusood ka tagto waxaa imaankaraysa in waxa weeye ay kaaga timaado khasaare iyo hoog uu kaaga yimaado maxaa yeelay hadda ninkaan saclaba la yidhaahdo masaajidka ninka ugu laazimid badan asxaabta ayuu ahaa hadda waxa weeye arrintana saasay u doomay marka hadda ninkaas aayado dhowr oo kusoo degay ayaa halkaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu uga sheegaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ومنهم منافقين توحى كمدة من دول عهد الله إلهي لبلن كمي وكل بلمي لو الله إن آتانا الله دون غصيه من فضله فضل إيسى وحالله نغصيه إلهي مال نصيه لما صدقنا وانو صدقي سنع وانو صدقي لبدا الله موضوع حوالي ندى ومو أضعف نغصم لي ننسى كوه وكد عطي وفلن كيسى دار أيو كأسكي إنو معنى الديح ولا إلهي أوسي حقا وفضحنا لي ولما كوننا وانا عن أوان عن أيو داي من الصالحين كوه صوفوبا أيان كميد عاني ما هو وعوية حوالات إلهي دون نصيه وانا نقول إنا قف صالحة لقف كفر هذا ما نقوله فرك إلهي السلام مثل هذا قف قيقانا كل إلهي كسيه إنا كسو فرسو أيها الوضع هاي هاي هاي دباسو قيقانا أتكسو فرسو معايا لعلا إذو وسوي هاي مجرسو وعمرك الوضع هاي هاي قف والبئينو ما رخياء الجلالو ومركاتي إلهي سأو ثلاثة أرسو وحد خامقا وحد إلهي جرانا وح إلهي سوى يمعان لكن مثل هذا إلهي بايقان سبحانه وتعالى فقرك وحال لغي على قفك فقر يسلم يا ربنا نظره أوشر عليه السلام كان قفك مركعة العوية دم فيه سبيل مثل حديثة يكجر نفسه وحمة الحلام يكجر هدي أنا أردنا دباسه فحوية وخسر بأن يجري فلا إلهي يقول سبحانه وتعالى فلما قلت هذا إلهي جمع أيوك وحمد جمع أيوك وحمد فهو أعطي وحا كمير المناطقين فلا سيدة سيدة هدين هذا مركز هذا وهوية لنك أسكرية خاصة معها لنك أسكرية خاصة معها إلهي يقول فلما قرسي آقاهم ألا أوسيي من قبله فضل جيس إلهي وإحسسيي دخلوا به ويكبق إلى نوض إلهي فلما قرسي آقاهم ألا أوسيي من فضله فضل جيس إلهي وإحسسيي دخلوا به ويكبق إلى نوض إلهي وإلهي وكبق إلى نوض أيضا هنسير مركز أنسوشيغيني فهو نزولك أوصيرده نكو رئيس النقاس ايا الهي اوصي الماما يا ويكبخ الى نوح الهي وتولوه وينجي السينو الهي سبحانه وتعالى هو طاعري على ايه كتاقين والحال هم ايهونا معرضونه سوجي السينه وتولوه وينجي السينو الهي طاعري الهي بي كتاقين معايا لمنك طاعري الهي او كتاقينه اذا ذلك هي وحياده او صمي الجري اي او كتاقين معايا لأدنياده حديو حوية اديو الهي دا عديسة هاي اما الهي جيسيس وقسم كل هاي هو معناها هو ذا سوري جري أدنية أرنتا السابب إذا ما كي فوت ماله وحا ناسا سموقتا أخين فول ما سموقا وحا دي أسر إذا ما كاسي سوء الخاسمة إنا يفوت ماله هاي الهدي حولا إلهي كسيه وحا لغبا ناسا سموقا جسي قد إلهي دين في سيئة عدا على أسجو جسينا سموقا هذه هنا حولا لغسيه دين سميسا أسجو جسي أما ناسا سموقا جسي لغاوه أرنتا سحوية حصر يسوسوان إلهي يقول ما شاء الله ويسيه فضل جيسا ويكب خيرين وين الجيسينو دا عاد إلهي ذي كتاقين والحال هما يقولون فعرضون وجيسيهينو إلهي أرنتا سمكا محيكين ألا أقولوا لسبحانه وتعالى فأعقبهم ألا وحوا لا إربسيه إلهي فأعقبهم ألا وحوا لا إربسيه إذا سيرا عاقبتهم إلهي عرفت ووحوا خيالي نفاقا مناصق نمو إلهي معايا لبقيل لمضات وحق الهي اللي بقيله نفاق بي كينيسا بل انك الهي يقول لقبك بحانه نفاق بي كينيسا مرسى أسودة يقاله فأعقبهم الله وحوه لعربسية نفاق المنافق منه هو الهي وحوه دحلسية بقل ويه نفاق ايه مرسى سكدخي هو مرسى سوى عويه بل جوضا مكان تذوي نفاق أسوى عيود الهي صابسا وسوق الدرقصونا في قلوبهم لا صورة نفاقا صابتا وي نفاق او كسو معاني في قلوبهم لا صودا الى يوم يوم انت لا جارا يلقونه الله الى كل معايا بك هذا وعود الهي الى يوم يلقونه الهي الى يوم يوم انت لا جارا يلقونه الله الى كل معايا ويوم القيامة مناطق نماء انت هرين او الكتب من ايان الهي الهي لأدس قال انت لا قبحي هي حوليه مرسى سوى عوية اللي قبحي الي انت وعوية وحيك انت مناطق نماء او قلبي لقد يحصل لغطن فأيكا بما في سبب في سونا دا إلهي سبحانه وتعالى أخلص الله الله يقول جوبي ألين ما في وعدوها إيا غوهين إيو بما في سبب فيسا كانوا يعادين يجبون على قوة بانشاك معايا لوحي سمعين خلص الوعد يسمعين معايا لننكا سوحاو داي قف كتا وان سينا يا حقي سونا oo waxa uu dhahay ballanki waxaa ka mid ah ilkaha aduu soo sheegnay waa uu yidhi maaragtay ilaahay maal hadduu ugu alsuqow dhahay ee maaragtay maalkaas xaqiisa ayaan ka bixinayaa qofkasana xaqiisa ayaan ka siinayaa. markaasuu dhay ilaahay bimaakii sababkiisa akhlaqu llaha allah ay igu guud yeeleen maakii wacaduuha ay u yabooheen iyo bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yasdibuuna kuwa alla ugu been sheegay. waxaa la yidhi markii oo ay ka soo tageen asxaab ayaa waxaa la yidhi markii ka bacdi ayuu nabiga u keenaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam sikadi xoolihiisa la yidhi. markaasuun waxa u dhahay baa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ina allaha manacani an aqbala minka, ilaahay waa iga reebo inaan kaa aqbalo adigoon waxba kaa qaado. markaasuu wuxuu bilaabaa la yidhi inuu caramadiciisa ku shubaayo asagoo bacyeesanaayo. marka sidaasuu ku tegay baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahayaa iga reebay buu dhahay inaan kaa qaado sidii uu ku tegaa layidhi. haddana wuxuu u keenaa layidhi sayidina abuubakar waqtiga khilaafadiisa ayuu u keenaa layidhi isagoo sikadi wada. markaasuu sayid abuubakar kama aqbalin baa layidhi. haddana sayid cumaro u keenaa layidhi kama aqbalin baa layidhi. sayid cusmaana u keenaa layidhi kama aqbalin baa layidhi. waxauna ku dhintaa layidhi jaminkii oo maaragtay sayidina cusmaan khilaafadiisa ayuu ku dhintaa layidhi. marka sidiisii uu ku tega weye waa safar buu galay marka, maxaa yeele mar ayaa waktigu si uu yahay, haddii waktigaas sidaas kugu dhaafane gaawaya kugu soo laaban maayo. marka arrintu markaas ayay waxaa weeye meel fiican marku way u joogtay, laakiin waxaa weeye markii dambo waa u dhamaatay weye. asxaabtuna jidaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan qaadin ma qaadayaano cidaan nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan soo dhaweyn lagama yaabo inay soo dhaweeyaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam yaclamuu miyay isa bogsooneen munaafiqiin ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay sirahum sirkooda, waxay naftooda ku qarinayaan in alla ogyahay miyaysan maaragtay ogsoonin ilaah ilaahay caalim buu kuyahay. ilaahay waxba lagama qari karo, qofkii munaafiqa ee daahirka war beena ka sheegaayay ilaahay caalim ayuu ku yahay. alam yaclamuu miyaysan ogsooneen uu dha ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay sirahum sirkooda, waxay qarsanayaan iyo wanajwaahum ud ilaahay sawrkooda, waxyaabaha ay ku faqaayaanay dhexdooda uga fakanayaan, iyo wa ana allaha alla miyaysan ogsooneyn calaamulquyuudi reydyaalka allihu ku cilmi inuu yahay. ilahay calaamulquyuud inuu yahay maa qaaba can ilcayaani wey, ilaahay intaasoo dhan caalimuu ku yahay. wax alla laga qari karana ma jiraan, haddii afka wax laga yidhaa qalbigana aysan jirin ilaahay waa la socda arrinta. alladiina kuwa ayuu dhi ilaahay yalmizuuna ceebaynaaya almudawiciina kuwa sunno falanaaya oo min almu'miniina mu'miniinta kamida fi sadaqaati sadaqooyinka ku sunno falanaaya udha ilaahay, iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aanan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda mooyaane oo la imaanaaya fayaskaruuna way geesgeesaayaan minhum kuwaasay ku geesgeesaayaan oo fayaskaruuna ku geesgeesaaya minhum kuwaasa udha ilaahay habas waas astakir allahu ilaahay yaa ku geesgeesaaya minhum ayaga xaggooda ilahay yaa sakiradooda ku gaarsinaya wey walahum waxaana usugnaada udha ilaahay kuwaas cadaabun cadaab cadaabkaasu alimu nuu oo xanuushiy. aayaddan ayadana waxa weeye waxay lahayd sabu nusuul oo markii aayatu sadaqa ay soo degtay ayaa nin saxaabada kamida oo la dhihi jiraa la yidhi tacaali idiliis ah waaye cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu keenaa la yidhi afar kun oo dirhamuu keenaa la yidhi. markaasu waxa u dhahay sideed kun ayaan maaragtay allahay afar kun ilaahay daraadiisan ula baxay ee rasuul allah ilahay jidkiisa yeelay afar nin ciyaalkaygaan uceshaday. markaasuna waxa u dhahay la yidhi baaraka allahu lak ilaahay ha kuu barakeeyo fiima cadayta waxaad bixisay iyo wafiima anslaxad haysat waa loo barakeeyey maalkiisiya la yidhi. ilaah waxa weeye sayidina cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa la yidhi haweenkiisu lagula suluxsamaa la yidhi midi kamid ahaday ee maaragtay bacda wafaatihi sumunki waxa weeye oo maaragtay rubac markaas ay ka helaysay sideetan kunaa la yidhi. maalkiisaa waxau addooma ka xureeyaa la yidhi soddon kun oo addoomuu xureeyaa la yidhi. waxau dardaarmaa la yidhi bikhamsiina alfi diinaarin weye konton kun oo diinaar iyo kun faras oo fii sabiili ah. dadkii asxaabubada ka yaray xataa wuxuu u dardaarmaa la yidhi markaasna boqol ashaab saneedaa la yidhi mid kasta waxau dardaarmaa afar boqol oo diinaaraa la yidhi. umahaatul muuminiin waxaa u dardaarmaa la yidhi beer ayuu u dardaarmay oo markaasi lagu gelaa la yidhi afar boqol oo kun laga bixiyaa la yidhi. jacadii nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu ku helay, maxaa yeela meel wanaagsan buu wax kula baxaayay, isla markaasine waxa weeye ducada nabiga oo mustajaabada ayuu helay asna xoolihiisa wanaag buu ku bixinayay. Qofku meel khayr qabta wax ku bixiya, dadka ahlu khayrkaani uga bixiyaan, sidaas ayuu wax u helaya. Nin kalena waxa weeye xoolo yar ayuu la yimid oo sabartiisa heeday, suuf ayuu keenaanay. Abuu caqiil aaday jira ansaari weye, suufka mid ahuu keena, markaasu aw dhahay xalay ayaan beerta shaqaynayeen waraabinayay. Marka waxa weeye rasuul allow waxaan soo helay buu dhahay, laba suusaan soo helay, halna ilmaha ayaan meel u dhigna, halna waxa weeye ayaan keenay sadaqada. Nabigu waxa uu amraalay in lagu daro. Markaasay munaafiqiinta markii cabdiraxmaan uu intaas la yimid waxay yidhahaan ninkaan isku susu wada. Ninkii waxa yar keenay waxay yidhahdeen ilaahay waa ka jeeqsoonyah midkan suuskiisa, munaafiqiintu khayr malah. Halla markaasu waxa uu dhahay alladiina kuwa yalmisuuna ceebaynaya almudawiciina kuwa suna falanaya oo min almuminiina muminiinta kamida fi sadaqaati sadaqooyin ku suna falanaya iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda mooyaane oo inta awoodooda la imaanayo oo fayasaruuna ku jeesjeesaya minhum kuwa xagooda sakhira allahu alla waa ku jeesjeesa sakhira iyo hadda ilaahay xaqiiqatan waa ka nadahan yahay waxaa loola jeedaa muqaabalo iyo mushaakalo oo ilaahay sukhriyadooda ku jeesinaya wey walow maxaana usugnaada uda ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasu aliimun muulimun oo xanuunsan ilaahay waxay iska leeyihiin cadaab aliim ayay iska leeyihiin marka waxa weeye casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu